میاں بیوی کے افتراق کے لیے جادو کیا جاتا ہے، بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈالنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جادو کی اقسام میں سے ایک قسم محبت کرنے کے لیے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ ایک شخص کسی سے پیار نہیں کرتا تو جادو کے ذریعے اس کو اس کا پیارا بنا دیا جاتا ہے۔ ایک شخص کسی کو نہیں چاہتا لیکن جادو کے ذریعے شیاطین اس کے چہرے کو اس کی آنکھوں میں مزین کرتے ہیں، یہ جادو بھی حرام ہے۔ جدائی والا جادو بھی حرام ہے اور محبت کے لیے اگر کوئی جادو کرتا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جادو، جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈا شرک ہے۔ جادو، جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تیوالا، محبت کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے اس کا نام ہے تیوالا، اس کے معنی ہے وہ چیز جو عورت کو اس کے شوہر کی نظروں میں خوبصورت بنا دے۔ کوئی کسی کی طرف مائل نہیں ہے، جادو کے ذریعے وہ اس کی طرف مائل ہو جائے اور وہ اس کی آنکھوں میں پیارا بنا دیا جائے۔ اور یہ جادو بھی وہ ہے کہ اس حرکت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا۔ اس حدیث کے اندر جھاڑ پھونک کو بھی غلط کہا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، اس کو بھی غلط کہا گیا۔ تو اس سے مراد ایسا دم جھاڑا، ایسی جھاڑ پھونک جس میں شرکیہ الفاظ ہوں، جس میں غیر اللہ کی پکار ہو، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، فرشتوں کو پکارا جائے، غیر اللہ کو پکارا جائے، جنات کو پکارا جائے، شیاطین کو پکارا جائے، فرعون، حامان، قارون کے نام کے تعویذ بنائے جائیں، ان کو پکارا جائے، وہ شرک ہے۔ اور اگر کوئی انسان قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کسی کو دم کرتا ہے یا کرواتا ہے تو یہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا، جب آپ سے سوال کیا گیا کہ ہم جاہلیت میں بھی دم جھاڑا کرواتے تھے، جھاڑ پھونک کرواتے تھے، آپ نے کہا مجھ پہ پیش کرو، جس دم کے اندر شرکیہ الفاظ نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی قرآن حکیم کی آیات سے دم کرے تو قرآن تو ہے ہی شفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی احادیث مبارکہ، دعائیں، وہ تو شفا ہے، اس کے ذریعے تو انسان دم کروا سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن اگر شرکیہ الفاظ سے دم کرتا ہے، دم جھاڑا کرتا ہے، جھاڑ پھونک کرتا ہے تو اس کو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا۔ صحیح مسلم میں یہ فرمان موجود ہے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو۔ اگر آپ کسی ایسے شخص سے دم کروانے کے لیے گئے جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو لازمی بات ہے وہ تو غیر اللہ کو پکارے گا، وہ تو مردوں کے نام کی آوازیں لگائے گا، یا وہ جنات سے مدد طلب کرے گا، تو اس وقت انسان شرک کی وادی کے اندر گرتا ہے جب وہ غیر اللہ کے نام کا آوازہ لگائے، یا جنات سے، شیاطین سے، یا مردوں سے مدد طلب کرے۔ محبت کے جادو کی نشانیاں کیا ہے، کیسے پتا لگے گا کہ اس شخص پر محبت کا جادو کیا گیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ بے صبری کا مظاہرہ کرنا۔ فریق ثانی کے لیے اگر انسان بے صبر ہوتا ہے اور ضرورت سے زیادہ اس کی طرف رغبت اور بے صبری ہوتی ہے تو یہ نشانی ہے کہ اس پر محبت کا جادو کیا گیا۔ ہر وقت خاوند کے دل میں اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کی خواہش کا پیدا ہونا، 24 گھنٹے ذہن پہ ایک ہی سوچ تاری رہنا، تو یہ دلیل ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ مریض آدمی ہے، اس پر محبت کا جادو کیا گیا۔ مباشرت کے دوران بے صبری، بے قابو ہو جانا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا، یہ نشانی ہے کہ اس پہ محبت کا جادو ہے۔ اسی طرح بیوی کو 24 گھنٹے دیکھنے کے لیے بے قرار رہنا، آفس میں بیٹھا ہے تب بھی سوچ بیوی کی طرف، ڈرائیونگ کر رہا ہے تو سوچ ساری اس طرف، اور بے قرار ہے کہ کسی طرح فوراً اس کے پاس پہنچ جاؤں اور یہ دوریوں کے لمحات ختم ہو جائیں۔ اسی طرح بیوی کی اندھی فرما برداری کرنا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بڈی دے تھلے لگنا، جو وہ کہہ دے اب اس کے خلاف ماں کہے، باپ کہے، بھائی کہے، بہن کہے، پوری خدائی کچھ کہے اور جورو کچھ کہے، وہ کہے جی سارے غلط ہو سکتے ہیں، میری بیوی نہیں غلط کہہ سکتی۔ اندھی فرما برداری، ایک تو ہے کہ میاں بیوی کے اندر پیار و محبت ہونا چاہیے، بیوی اپنے خاوند کی باتیں مانتی ہے، خاوند اپنی بیوی کی باتیں مانتا ہے، یہ جنت کا نمونہ ہے، یہ گھر محبت کی فضا ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ وہ غلط کہے یا صحیح، وہ جائز کہے یا ناجائز، بس اس کی آنکھ کا اشارہ اور بندہ دم ہلاتا ہوا اس کے پیچھے پھرے تو سمجھ لو کہ اس بیوی نے اس پہ جادو کروایا ہے۔ اور اکثر بیویے چند دن کی زندگی کے سکون کے لیے اور اپنی سہیلیوں میں اپنے نام کی شہرت کے لیے یہ بد فعل کرتی ہیں، اور پھر جب سہیلیوں کی مجلس لگتی ہے اس میں کوئی دکھیاری اپنا دکھ کھولتی ہے، اور اللہ معاف فرمائے 99.9 سہیلیاں جب بیٹھتی ہیں، اللہ من رحم ربی، یہ ہر جگہ پہ جملہ رہے گا، نیک اور پاک باز پاکیزہ عورتیں بھی ہیں، اکثریت کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ بیٹھیں گی تیرا بندہ کی کردا تیرے نال، دکھاں نال مر گئی ہیں کی کردا، بس ماری چھڑیا، اس کو اپنے ظلم کی کہانی، وہ اس کو اپنے ظلم کی کہانی، وہ اس کو اپنے ظلم کی کہانی۔ تو جو جادو کے ذریعے اپنے خاوند کے پیچھے جاتی ہے، کہا دیکھا میرے والا بڑا لڑتا تھا، شادی کے ابتدائی ایام میں بہت لڑتا تھا، 6 مہینے صبر کیا، نہیں قابو آیا، بنگالی بابا کے پاس گئی، ایسے تعویذ کروائے، منہ بند ہو گیا، اب تو صرف انتظار کرتا ہے میں کیا کہوں، اور جو میں کہتی ہوں آرام سے سر جھکا کے میرے پیچھے آتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا ہے کہ ماں کی بات، باپ کی بات، بھائی کی بات، دوستوں کی، بہنوں کی، رشتہ داروں کی، عزیزوں کی، قوم قبیلے کی، ہر کسی کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے اور جوروں کی جائز و ناجائز ہر بات کو مانتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس ظالم عورت نے اس بندے کے اوپر محبت کا جادو کروایا ہے۔ محبت کے جادو کے اسباب کیا ہے؟ عموماً میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، عام گھروں کے اندر کوئی حرج نہیں، وہ مشہور جملہ ہے کہ جہاں دو برتن ہو تو دو برتن بجتے ہیں، آواز تو آتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، نارمل بات ہے۔ لیکن میاں بیوی اپنے ان اختلافات میں پیار و محبت سے اپنے مسئلے کو حل کر لے، یہی اچھے گھروں کی نشانی ہے۔ یہاں پر وہ عورتیں جو دین کی روح سے ناواقف ہیں، میرا جملہ بڑا کڑوا ہے لیکن حقیقت کے عین مطابق ہے، وہ عورتیں جو دین کی روح سے ناواقف ہیں، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتی ہیں، اگرچہ وہ روزے بھی رکھتی ہیں، اگرچہ وہ دینی اعمال بھی کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں، بات ساری نہیں بات، لیکن وہ اسلام کی روح کو نہیں سمجھتی، وہ اپنے بندے کے ساتھ ہونے والے ابتدائی اختلافات کا حل یہ نکالتی ہیں کہ کسی بابے کے پاس جایا جائے، کسی سے جادو کروایا جائے، کسی کے تعویذ لا کے اس کو پلائے جائے، تاکہ یہ روز روز کی لڑائی جھگڑا ختم ہو اور میں ملکہ بن کے رہوں اور جو میں کہوں وہ چلے۔ اکثر آپ نے خامدوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، جی سیدھی سی بات ہے، ہمارے گھر میں ہمارا آرڈر نہیں چلتا، بیگم کا آرڈر چلتا ہے، وہ بچیوں کی شادی کہاں کرنی ہے، بیٹوں کی شادی کہاں کرنی ہے، گھر کا ماحول کیا رہنا ہے، خاوند نے کیا کرنا ہے، اس سارے کی چابی بیگم صاحبہ کے پاس ہے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ جادوگروں کے دروازے پہ پہنچتی ہیں اور بھول جاتی ہیں کہ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی برباد ہوتا ہے۔ اگر آپ نے 4 دن مزے کی زندگی گزار بھی لی، اگر آپ نے 4 دن اپنے گھر کے اندر حکومت کر کے دکھا بھی دی، اے میری مسلمان بہن کبھی تو نے یہ سوچا کہ ان 4 دنوں کی رنگینی کی وجہ سے تو نے آخرت کی ساری زندگی کو اندھیر نگری بنا لیا، اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اپنے عقیدے کا سودا کر لیا اور اس کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے پہ تل پڑی جس کے کرنے والے کو اسلام میں قتل کرنے کا حکم ہے کہ جادوگر کو نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو جادوگر ایسی عورتوں سے خاوند کے استعمال کا کوئی کپڑا منگواتا ہے، اس کا رومال، اس کی ٹوپی، اس کی قمیض، اس کا بنیان، ایسا کپڑا جو استعمال شدہ ہو اور اس میں اس کے پسینے کی بو موجود ہو، ایسا کپڑا منگواتا ہے، پھر اس کپڑے سے کچھ دھاگے لے کر ان پر گراہیں لگا کر گرہیں لگا کر شیطانی منتر پڑتا ہے اور عورت کو حکم دیتا ہے کہ اس ان دھاگوں کو یا اس کپڑے کو کسی ویران جگہ میں جا کے دفن کر دو، یا جادوگر کچھ کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے دیتا ہے جس کے کھانے سے اس پہ وہ اثر شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک شخص کا واقعہ یاد ہے کہ وہ کہیں شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ کھیر پڑوا کے لایا کسی بابے جی سے، اور کسی بچے کے ذریعے اس نے جہاں وہ شادی کرنی تھی وہ کھیر بھیج دی۔ سچا واقعہ ہے۔ اب جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے نہیں کھائی، اس کی چھوٹی بہن نے کھا لی۔ وہ گھر بیٹھی رہی، اے مگر ٹور پی بی بی تو گھر جا، اب نہیں گھر جانا، تیرے ساتھ ہی جانا ہے۔ مجبوراً کر لی شادی کہ میں نے نشانہ مارا کہیں اور تھا، لگا کہیں اور۔ یہ محبت کے نام پہ جادو جو انسان کے ایمان کو تو برباد کرتا ہی کرتا ہے، اس کی دنیا کو بھی برباد کرتا ہے۔ ان دھاگوں کو دفنایا جاتا ہے، یا وہ کھانے پینے کی چیز پہ شرکیا منتر پڑھ کے، کفریا کلمات پڑھ کے، جنات سے مدد طلب کرنے کے الفاظ پڑھ کے جادوگر وہ دیتا ہے جس کے پینے سے جس کے کھانے سے وہ اثر شروع ہو جاتا ہے۔ جادو کی اس قسم میں بدترین صورت یہ ہے کہ ناپاک چیز پہ وہ شرکیا اور کفریا الفاظ پڑھ کے دے اور اس کو کھلا دیا جائے، اور ایک انتہائی خبیث ترین صورت، اللہ محفوظ رکھے تو رکھے، اکثر عورتیں اپنے خامندوں کو قابو کرنے کے لیے اس بد عمل سے بھی باز نہیں آتی جس بد عمل کا تصور ایک مسلمان، ایک با عقل با شعور عقل مند مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور وہ اس قسم میں سب سے خطرناک ترین صورت کیا ہے کہ عورت کے حیض کے خون پر جادوگر کچھ منتر پڑھ کے دیتا ہے اور کسی ذریعے سے اس خون کو اس کی خوراک میں شامل کر کے اپنے خاوند کو کھلا دیا جاتا ہے۔ یہ شدید ترین صورت ہے اور یہ خبیث ترین صورت ہے۔ اس صورت کے جادو کے اندر خاوند اپنی بیوی کا ایسا غلام بنتا ہے کہ اسے پھر کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ بیچارہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، اس کی عقل اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ اس پہ جنات کا تسلط ہوتا ہے، شیاطین کا تسلط ہوتا ہے۔ محبت والے جادو کے بعض دفعہ اثرات الٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ کسی ایسے جادوگر کے پاس جادو کروانے والی گئی جو اپنے فن کے اندر ماہر نہیں، دکانداری چلائی ہوئی ہے۔ جیسے مجھے کل ہی ایک بھائی نے کلپ بھیجا ایک جادوگر کا، اس جادوگر کو کسی نے اپنے گھر بلایا اور کہا جی ہماری بچی بڑی بیمار ہے، اس کا علاج کیجئے بابا جی کے روپ میں۔ بابا بننے کے لیے کون سا ٹائم لگتا ہے؟ بال نہ کٹوائے، مونچھیں نہ کاٹے، داڑھی چھوڑ دے اور سمجھ لے بجی رومال لے لے اور لمبی ساری تسبیح ہاتھ میں پھیرنا شروع کر دے۔ وہ بابا گھر میں آیا، بابا پاگل تھا، گھر والے عقل مند تھے، اس بابے کا بھانڈا پھوڑنا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر میں خفیہ کیمرے لگائے جو اس کی ریکارڈنگ کر رہے، اور وہ گھر میں داخل ہوتے ہی کہتا جی کچھ ہے کچھ ہے کچھ ہے۔ میں کہا جی بالکل کچھ نہ کچھ ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہماری بچی کو دورے پڑتے ہیں اور پاگل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا لے کے آؤ اسے۔ وہ بٹھا کے اسے سامنے حق ہو حق ہو کے پانچ سات نعرے مارے، پھر اس کے بالوں سے پکڑ کے جھاڑو سے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ نکل باہر۔ وہ لڑکی ٹرینڈ لڑکی تھی، تو مریضہ تو تھی نہیں۔ اس نے کہا نہیں نکلوں گی، اس نے بھی یہ بات بدلی، نہیں نکلوں گا۔ نے کہا نکل، کہا نہیں نکلوں گا۔ وہ دو تین منٹ ڈرامہ ہوا، وہ گھر والی عورت کھڑی ہوئی کہ بابا بس، نہ تو بابا ہے نہ اس عورت میں جن ہے، ہم نے صرف تیرے جھوٹے چہرے کو بے نقاب کرنا تھا اور تیرے مریدوں کو پیغام دینا تھا کہ یہ ڈرامے باز دھوکے باز ہے، اس خبیث کے پاس نہ تو جادو کا علم ہے نہ شریعت کا علم ہے، یہ بابوں کے نام پہ کاروبار چلا رہا ہے۔ وہ لڑکی نے بھی کھڑے ہو کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، نہ مجھے دورے پڑتے ہیں نہ میرے اندر جن ہے، وہ جو آواز بدلی تھی وہ بھی میری اپنی ہی آواز تھی۔ اور جب وہ کیمرے والے اس کے سامنے آگے جو چھپ کر اس کی ریکارڈنگ کر رہے تھے، اس نے کہا بی بی ہاتھ باندھتا ہوں، قوم جاہل ہے، میری دو ٹائم کی روٹی لگی ہوئی ہے، مہربانی تیری مجھے جانے دے۔ بابا جی میری بہن ہے چھوٹی، کیا ہوا اس کو؟ جس کو دورے پڑتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، بھاگتی ہے، ٹکرے مارتی ہے دیواروں سے۔ تعویذ دیا تھا اس سے آرام نہیں آیا؟ नहीं बाबा जी, कोई फर्क नहीं। ये शख्स और भी तमाशे दिखाता, मगर जिस बेदर्दी से ये इस लड़की को मार रहा था मुझसे देखा नहीं गया और मैंने इसे रोक दिया। बस करो बस करो बाबा, बस करो बस, कुछ हो तो बस बस, तुम्हारा जाना काफी हो गया, बस करो बस करो बस करो, वाइट लेके वाइट लेके आए जाके जरा, तुम सीधे होके बैठ जाओ, सीधे होके बैठ जाओ। हाँ मसला क्या भाई, ये सही है लड़की, बिल्कुल तुम्हारा ये चेहरा निकाब दिखाने के लिए लोगों को बुलाया था, तुम्हारी दो नंबरिंगा दिखाने के लिए, वाइट दे वहां से मुझे। भाई कैमरा बंद करो यार, नहीं कैमरा बंद नहीं होगा, कैमरा बंद नहीं होगा, बिल्कुल सही लड़की है ये, घर पे भी कुछ नहीं है, सर तुम्हारी दो नंबरी मंगाने के लिए तुम्हें सिर्फ ये दिखाने के लिए बुलाया था। कैमरा बंद करो, कैमरा बंद नहीं होगा, कैमरा बंद नहीं होगा। हाँ कैमरा बंद करो, कितने लोगों को बेवकूफ बनाया अब तक बीबी, कैमरा बंद करो, कितने लोगों को बेवकूफ बनाया, कितना कमाते हो बीबी, कैमरा बंद करो, मैं बताता हूँ। कैमरा बंद नहीं होगा, कैमरा बंद नहीं होगा, तुम्हारा असली चेहरा दिखाने के लिए ही ये सारा ड्रामा रचाया हमने, बिल्कुल सही लड़की है ये, देखे आप मेरे साथ खड़ी है, बिल्कुल नॉर्मल लड़की है, इसने जो गैटअप किया सिर्फ इस वजह से किया था कि ऐसे लोगों को बेनकाब किया जा सके, और हमने सारा यहाँ पर जो सेटअप किया सिर्फ इसलिए ताकि इन जैसे लोगों का असली चेहरा दिखाया जा सके। हाँ बताओ भाई, बाबा कब से बने हुए बाबा? हमारी तो जद्दी पुश्ती है बाबा, जद्दी पुश्ती से ही काम करते हो हमारे, दो नंबरियां करते आ रहे हो, दो नंबरी नहीं है बाबा, इस पे जिन है, कोई जिन नहीं है, बिल्कुल सही लड़की है, मेरे साथ खड़ी हुई है। अभी हमारे को क्या पता, तुमने बोला जिन है तो तुम कैसे तो बाबा, तो तुम्हें ये नहीं पता कि इस पे जिन है कि नहीं है, मैं तुम्हें कैसे दे दूँगी जिन है, तुम कहोगे हाँ जिन है। बीबी हमारी तो रोजी रोटी है, अभी हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे, क्या मतलब करते हैं, यही करते हैं ना, तुम इसलिए कर रहे हो लोगों के साथ, अच्छे लोग आते हैं बुरे लोग आते हैं, हम तो सब पे यही करते हैं। तुम्हें कैसे इल्म है जिसमें तुम्हें पता नहीं चल रहा कि इस पे जिन है या नहीं है? बीबी हमारे को पूरी टीम हमारी यहाँ पे मौजूद है, पूरी टीम ने तुम्हें घेरा, तुम्हारे आस्थाने पे मैं आई हूँ, वहाँ पर तुमने तावीज लिख के दिए, तुम्हें तब भी पता नहीं चल रहा, अभी हमारे को ब्लैकमेल मत करो, तुम्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा, जो है उसमें हमने बताया तुम्हारे को जिन था, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल, बताओ तुम नॉर्मल हो? तुम्हें हमने इसलिए यहाँ पे बुलाया है कि दिखा सके कि तुम ऐसे लोग किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे, बताओ अपने बारे में। जी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये तो हमने एक नाटक कर रहा था आपको, आपकी असलियत दिखाने के लिए। इतना तुमने इस लड़की को मारा, कितने मासूम लोगों को इसी तरह से तुम मारते होगे जिनको कुछ भी नहीं होता होगा, किसी और मसले का शिकार होते होंगे। भाई कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, तुम मुझे बताओ, तुम्हारे बीबी कैमरा बंद करो, मैं बताता हूँ, कैमरा बंद करो, मैं बताता हूँ, कैमरा बंद करो, मैं बताता हूँ, कैमरा बंद करो, मैं बताता हूँ, बताओ मुझे कितने अच्छे से चल रहा है ये। अभी 15-20 साल हो गए हमारे जद्दी पुश्ती, हमारा ये काम है, झूठ थोड़ी बोलते हैं हम कोई, ये झूठ है, किसी एक लड़की के ऊपर कुछ है ही नहीं, तुम कह रहे हो उसके ऊपर जीने, तुम्हें नहीं पता तुम कैसे आमिर हो, फिर तुम कैसे बाबा हो, कहाँ पहुँचे हुए तुम हो। अच्छा बीबी गलती हो गया हमारे से, अभी हमारे को माफ करो, अभी तुम बताओ कि क्या चाहते हो। कैमरा बंद करो, फिर मैं बैठ के बताता हूँ। कैमरा बंद करो, लेके चलो 420 का मुकदमा तुम्हारे पर बनवाओ, नहीं तो तुम स्क्रीन पर कैमरा बंद करो तो मैं बताता हूँ। अगर ये सब कुछ इस शख्स के आस्ताने पर हो रहा होता तो इसकी टौर ही कुछ और होती, मगर यहाँ इसकी कोई धमकी काम नहीं आ रही थी। ये जल तो सकता था, जला नहीं सकता। जला दूंगा, भस्म कर दूंगा तुम लोगों को। उल्टी आएगी खून की, मैं बता रहा हूँ। बंद कर दो ये कैमरा, करके दिखाओ, कुछ भी करके दिखाओ। बीबी कैमरा बंद करो, फिर मैं बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। कैमरा बंद नहीं होगा। अच्छा, मेरी गलती हो गई बाबा, मैं फ्रॉड करता हूँ। सारे मुवक्किल भाग चुके थे, मंत्र वो भूल चुका था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लहजा बदलने लगा। अभी भी अभी दुनिया आती है हमारे पास, बेवकूफ बनती है। अभी हमारा धंधा है रोजी रोटी है, तुम बस अभी मीडिया वालों को यही पड़ा है, हमारे पीछे लगे लोग। तुम्हें मैं लेके चलूं थाने, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कराऊं धोखेबाजी का? बीबी ये देखो, हाथ जोड़ता हूँ, मिन्नत करता हूँ आपकी, आप कैमरा थोड़ी देर मैं को इसको तो बंद कर, इसको तो बंद करो। अरे बाजी बंद तो करो, दो मिनट के लिए मेरी बात तो सुन लो, दो मिनट के लिए, दो मिनट। अच्छा बोलो क्या। पुलिस एक फोन कॉल की दूरी पर थी, चाहते तो कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, मगर रिश्वत जिंदाबाद। वो दोबारा आजाद हो जाता, बेहतरीन हल ये था कि उसकी दुकान ही बंद कर दी जाए। सुनिए इस शख्स की हकीकत इसी की जबानी, सुनिए। मैं जो जुम्मा गोट में मेरा जो आस्ताना है वो, उसको मैं हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ। आज के बाद वहाँ पे कोई नहीं हो आएगा, और वहाँ पे जो मेरे लोग समझते हैं, जो मेरे मुरीद हैं भाई, मेरे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है, सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। ये जो उसने अपना एतराफ़ किया है जुर्म का, इसका मकसद ही ये था हम लोगों का इसको यहाँ पर बुलाने का। इसको अगर हम चाहते तो इस वक्त थाने भी लेके जा सकते थे, इसमें मुकदमा भी करवा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, बल्कि ऑन स्क्रीन इसने अपने जुर्म का एतराफ किया है। मकसद यही है कि जो भी लोग इसको मानते हैं और जो भी लोग इस किस्म के लोगों के धोखे में फंसते हैं, वो जान सकें कि असल चेहरा क्या है, इनके चेहरों को बेनकाब किया जाए, ताकि इस किस्म के अवामिल और इस किस्म के मुहर्रिकात को रोका जा सके। इस शख्स ने अब एतराफ़ किया है ऑन स्क्रीन कि मेरे वो तमाम मुरीद जो कि मेरे पास आते रहे हैं और जो यकीन रखते हैं कि इसके पास कुछ इल्म है, इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी हो सकता था कि हम इसको थाने ले जाते और मुकदमा कुछ इसके ऊपर दायर कर देते, लेकिन हमने इसके बजाय ज्यादा इसको बेहतर तरजीह दी है कि इसने ऑन स्क्रीन ये एतराफ़ किया है कि ये जुर्म कर रहा था, ऐसा इसके पास कुछ इल्म नहीं, ताकि दूसरे देखने वालों का भी कुछ फायदा हो सके। अगर किसी ऐसे जादूगर के पास जाके जो अपने फन के अंदर भी माहिर नहीं है जादू करवाया जाता है, तो उसके उल्टे असरात भी हो जाते हैं। और वो क्या है कि ये गई थी खामिद को अपना बनाने के लिए, उस शैतानी असर की बिना पे खामिद ही बीमार हो जाता है, और कभी उसका ये असर भी उल्टा हो जाता है कि शोहर अपनी बीवी को मोहब्बत करने की बजाय नफरत करने लग जाता है। वो गई थी अपने पीछे लगाने, वो केस उल्टा हो गया, उस फन का माहिर माहिर नहीं था या शैतान की वैसे अतात नहीं करता था जिस तरह वो चाहता था, शैतानों ने नहीं किया, जिन्नात ने वो असर नहीं दिखाया, तो वो बजाय मोहब्बत के उससे नफरत करने लग जाए। कभी बीवी अपने शोहर के लिए इस तरह का जादू करवाती है कि ये तमाम औरतों से रिश्ता तोड़ दे, ना माँ को मिले, ना बहन को, ना भतीजियों को, किसी से कोई रिश्ता ना, बस मैं ऑल इन ऑल। एक हजरत का वाकया मैं जानता हूं कि वो अपने शहर से किसी दूसरे शहर में गए तो वहां से एक चादर, लेडीज चादर, अजरक, सिंधी अजरक उसे कहते हैं हमारे इलाके में, वो लेकर आए, और जब आके घर में ब्रीफकेस खोला तो सबसे ऊपर बेगम की अजरक पड़ी थी। उसने वो उठाई, को मैं हैदराबाद गया आपके लिए ये अजरक लेकर आया, ये आपका गिफ्ट है। उसने फौरन खोल के अपने ऊपर पहन ली और बड़े मजे से बैठ गई। सामान और ब्रीफकेस से निकाला तो नीचे एक और अजरक निकली, कहा अम्मी जान ये आपके लिए लाया हूं। एक और अजरक निकाली, बाजी ये आपके लिए लाया हूं। अब बेगम से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि माँ और बहन के लिए क्यों आई, तो उसने अपनी उतार के फेंक दी। इन्होंने देनी सी थी, मैनू क्यों लिया के दी थी, इन्होंने दे दे। औरत की ये बद ख्वाहिश रहती है इल्ला मर रहीम रब्बी, नेक मुसलमान बीवियां भी हैं, नेक औरतें भी हैं जो इस ख्वाहिश से पाक और बरी है, हम उनका जिक्र नहीं करते। हम वो जो अपने मन के गंदे ख्वाहिशात, गंदी चाहतों को पूरा करने के लिए जादूगरों के दरवाजे पे आके गिरती है, उनका मामला बयान हो रहा है। ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس شادی ہو گئی، اب ماں بھی اس کی مر جائے، بہنیں بھی مر جائیں، پچھلیاں بھی مر جائیں، کوئی رہ نہ، ساروں کو قبرستان میں دفن کر کے آئے اور پھر میرے سامنے آ کے ہاتھ باندھے، کالی ماتا تجھے سلام. اور نہیں جانتی کہ یہ اس ماں کی گود سے پیدا ہوا ہے، اس کی کھوپ سے جنم لیا ہے، اس نے اس کی چھاتیوں سے اس کا دودھ پیا ہے، یہ اپنی بہنوں کے ساتھ بچپن میں کھیلا ہے، یہ اس کی ماں جائی ہے، ہم شیرہ ہے. ہم شیرہ کا معنی کیا ہے؟ جو اس کے دودھ میں شریک ہے، ماں کے دودھ میں شریک ہے. کیسے ان سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے؟ بہن کی محبت بڑا عظیم خزانہ ہے، ماں کی محبت بڑا عظیم خزانہ ہے، بھائیوں کا پیار بڑا عظیم خزانہ ہے. اگر بھائی کی وفات ہو جائے، جن کے دل زندہ ہیں ان کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے ان کی بازو کاٹ کے پھینک دی. بہن کی محبت کوئی چھوٹی محبت ہے؟ حجاج بن یوسف کا ایک عجیب قصہ ہے. حجاج نے ایک عورت کو بلایا، اس کے خاوند کو، اس کے بیٹے کو اور اس کے بھائی کو، تینوں کو گرفتار کر لیا. عورت کا امتحان لیتا ہے اس کی عقل کا اور کہتا ہے میں نے دو مارنے ہیں، ایک چھوڑنا ہے، اب تو بتا کس کو بچوانا چاہتی ہے، خاوند، بیٹا، بھائی؟ دو مارنے ہیں، ایک زندہ رہے گا، جس پہ تو انگلی رکھے گی اسے زندہ چھوڑوں گا، باقی دو کو مار دوں گا. کیا خیال ہے کس کو بچوائے گی؟ اس نے عجیب جملہ کہا، اس نے کہا میرے خاوند کو قتل کر دے، خاوند مار دے گا، عدت گزرے گی، میں اور نکاح کر لوں گی، مجھے اللہ خاوند اور دے دے گا، میرے بیٹے کو بھی قتل کر دے، جب میں اور نکاح کروں گی تو اللہ مجھے اس میں سے اور بیٹا بھی دے دے گا، میرے بھائی کو نہ مارنا، میرے ماں باپ مر گئے ہیں، یہ دوبارہ نہیں آ سکتا. تو حجاج اس کے جملے سے، اس کی عقل مندی سے اتنا خوش ہوا کہ سب کو ہی رہا کر دیا، سب کو ہی چھوڑ دیا. اب جو عورتیں یہ چاہے کہ نہ بہن سے کوئی تعلق رہے بھائیوں کا، ان کے شوہروں کا، نہ ماں سے کوئی تعلق رہے، اللہ کی بندی ہے، تو تو اس سے نکاح میں آئی، کل کو خلع لے کر یا طلاق کی صورت میں کسی اور کی بیوی بن سکتی ہے، لیکن یہ ماں اگر ایک دفعہ فوت ہو گئی تو دوبارہ، یہ بہن اگر فوت ہو گئی تو دوبارہ، یہ وہ عظیم خزانہ ہے. لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ساری عورتوں سے نفرت کرے، سب کو چھوڑ دے اور صرف میرا گھر ودا ہو. اس کا نتیجہ بعض دفعہ الٹ یہ بھی نکلتا ہے کہ شوہر اس جادو کے اثرات کے تحت آ کے دنیا کی ہر عورت سے ہی نفرت کرنے لگ جاتا ہے، پھر وہ ماں سے بھی نفرت کرتا ہے، بہنوں سے بھی کرتا ہے، بیوی سے بھی کرتا ہے. جس بیوی نے اپنا بنانے کے لیے سب سے توڑا تھا، اپنا بنانے کے لیے سب سے توڑا تھا، وہ سب سے ٹوٹا تو اس سے بھی ٹوٹ گیا. اور مشہور بات ہے نا، جو کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے تو پہلے اس میں وہ خود ہی گرتا ہے. یہ وہ راستے ہیں جس میں چل کے عورتیں اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا مال، اپنی عزت تک کا جنازہ نکال لیتی ہے. محبت کے لیے جادو کیا کیوں جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے اس جادو کے، اس قصے کے پیچھے پڑنے کا؟ وہ سبب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں. ان اختلافات کے آئندہ نہ ہونے کے لیے عورت چاہتی ہے کسی طرح جادو کے ذریعے میں اپنے خاوند کو اپنا بنا لوں. عورت کو شوہر کے مال سے دلچسپی ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر شوہر مالدار ہے تو وہ اس کے مال کے اندر رغبت رکھتی ہے، اور اس مال کو قابو کرنے کے لیے کئی گھروں کے اندر یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے، دیور جیٹھ ساس سسر آ جائے تو آلووں کا بھرتا پک جاتا ہے، یا چھولیاں کی دال پکا لی جاتی ہے، یا کوشش کی جاتی ہے کہ اور کچھ نہیں تو آم ہی نچوڑ کے اسی سے روٹی کھلا دے. پنجاب سے آئے ہیں ملتان کے رہنے والے، آم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، روٹی بھی آم سے کھلا دیتے. اور اگر بیوی کا اپنی، اس کی اپنی ماں، اس کا اپنا باپ، اس کی اپنی بہن، اس کا اپنا بھائی آئے، ننند کو تو دیتی ہے 200 روپے کا سوٹ اور اپنی بہن کو دیتی ہے 1000 روپے کا سوٹ. پیسے کس کی جیب سے نکل رہے؟ خاوند کی جیب سے. اپنے رشتے دار آئے تو نوازنے کے لیے دل بھی کھل گئے، فریج بھی کھل گئے، جیبیں بھی کھل گئی، بریف کیس بھی کھل گئے. اور اگر خاوند کے رشتے دار آئے تو جی بس اوکھے ہی گزارا ہوتا ہے ساڈا، بڑی پریشانی زندگی گزر رہی ہے. وہ چاہتی یہ ہے کہ معاملہ یہاں سے توڑ کے اس طرح کروایا جائے، اس کا مال میرے اوپر لگے اور میرے پچھلوں کے اوپر لگے. آپ نے دیکھا نہیں، پردیس کے اندر رہنے والے کئی بیچاروں کے ساتھ یہ مس ہیپ ہوتا ہے, وہ کہے نا بیگم کو چھٹی بن رہی ہے میں آنے لگا ہوں, کوئی حرج نہیں ابھی نہ آؤ, سال اور کما لو, تھوڑا سا مکان اچھا اور بن جائے, گھر کی ضروریات, اور بندہ کہتا ہے میں آنے لگا ہوں, بی بی کہتی نہ آ, چار پیسے بھیج, تو نہ آ, تیرے پیسوں کی ضرورت ہے, تیری ضرورت. اللہ ایسی عورتوں کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. عورت کا اس وہم میں مبتلا ہونا بھی جادو کی ایک کڑی بنتی ہے, ایک سبب بنتا ہے کہ میرا بندہ دوسری شادی کرنے لگا ہے. یہ وہم بعض عورتوں کو ایسے چاٹ جاتا ہے کہ وہ پہلی رات ہی کہتی ہے کہ دوسری شادی تو نہیں کرو گے, کبھی تو پہلی نہیں ہوئی ہے, دوسری تو بعد میں کروں گا. بی بی اس بات کو بھلا دے, کوئی زندگی کے چار دن کرنے, جی آج پہلی رات ہے, قسم اٹھاؤ, یہاں پہ قرآن اٹھاؤ. کئی لوگوں نے بیچاروں نے جو عقل مند ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں لال کتاب پہ غلاف چڑھایا ہوتا ہے, بی بی کہتی جب قسم اٹھاؤ وہ کتاب اٹھا دیتے, اللہ کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں, دوسری شادی نہیں کروں گا. فراڈ, اللہ کی بندی, اس کو دوسری شادی کا حق اس کی اللہ نے دیا ہے. ایک قاضی کا بڑا عجیب واقعہ ہے, اس نے دوسری شادی کر لی, بیگم کو کہیں نہ کہیں خبر لگ گئی تو دال میں کالا ہے یا ساری دال ہی کالی ہے, بڑی پریشان رہی, لڑائی جھگڑا چلتا رہا. قاضی صاحب تھوڑے سے عقل مند تھے, انہوں نے پھر ایک حیلہ کیا. حیلہ یہ کیا کہ اپنی بیگم کو, جو اس کی دوسری بیگم تھی, اس کو بلایا اپنے گھر کے سائلہ بن کے, سوال کرنے والی بن کے, برقع پہن کے میرے گھر آنا. وہ برقع پہن کے گھر میں آ گئی, دروازہ بجایا, بیگم نے دیکھا باہر کوئی عورت ہے, اندر بلا لیا, بٹھا لیا مجلس میں, کہا شیخ صاحب کو قاضی صاحب کو باہر بھیجیے, میں نے کوئی سوال پوچھنا ہے. اب وہ با پردہ دستانے پہنے ہوئے اور آ کے بیٹھ گئی. قاضی صاحب میں بڑی پریشان ہوں. کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا پریشانی یہ ہے, مجھے لگتا ہے میرے خاوند نے کہیں دوسری شادی کی ہے, اور بس اسی وجہ سے میری رات کا سکون, دن کا آرام برباد ہو گیا اور میں ٹینشن میں رہتی ہوں. کہا تجھے وہی بیماری ہے جو میری بیوی کو بیماری ہے, اس کو بھی لگتا ہے کہ میں نے دوسری شادی کی ہے. پاگل عورت, تیرے خاوند نے کوئی شادی نہیں کی, ویسے تو ٹینشن لیتی ہے, اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اس گھر کی باؤنڈری کے باہر میری کوئی اور بیوی ہو تو اس کو طلاق. اب وہ پہلی بیگم اٹھی اور اس نے خاوند کے ہاتھ چوما, ماتھا چوما, کہا شیخ صاحب غلطی ہوگی, معاف کر دو, میں غلط وہم کے اندر مبتلا تھی. انہوں نے کہا بی بی تو بھی اپنے گھر جا اور پاگل نہ ہو, تیرے خاوند نے کوئی شادی وادی نہیں کی, ویسے تجھے گندے خیالات آتے ہیں, استغفر اللہ کی تسبیح کیا کر. وہ اٹھ کے چلی گئی, اس بیچارے کے گھر کے اندر دوبارہ سکون کا دور دورہ ہوا. عورتوں کو یہ وہم کھا جاتا ہے میرا بندہ دوسری شادی, پتہ بھی لگ جائے نا کہ اس بندے کی دو بیویاں ہیں اور وہ اس کے خاوند کا لنگوٹیا یار, بچپن کا بھی دوست ہو, پہلی رات ہی اس کو ایسی میٹرک پڑھاتی ہے. استاد جی تو میٹرک 10 سال میں کرواتے ہیں, بیگم پہلی رات میں میٹرک کروا دیتی ہے, اور ایسی پٹی پڑھاتی بھی ساری دنیا کو ملنا, انہوں نہ ملی ہے دوبارہ, کسی تیری بھی دو نہ ہو جائے. اس وہم میں مبتلا ہو کر کہ میرا خاوند دوسری شادی نہ کر لے, اس جائز حق سے روکنے کے لیے جو حق اس کو اللہ نے دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ حق دیا گیا خاوند کو, وہ دوسری شادی کرے, وہ تیسری کرے, وہ چوتھی کرے, ہاں انصاف کے پہلو کو نہ بھولے. اور اگر اس نے انصاف کے ترازو کو چھوڑ دیا, قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کنڈیشن میں کہ اس کا ایک سائڈ ڈیڈ ہوگی, شل ہوگی, فالج زدہ ہوگی, جو ایک بیوی کی طرف جھک گیا. اور یہاں انصاف سے مراد باریوں میں انصاف, راتوں میں انصاف, نہ نفقے میں انصاف, دل کی محبت کا تعلق نہیں ہے انصاف سے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, اللہ میرا دل عائشہ کی طرف رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ مائل ہوتا ہے, مجھے اس پہ نہ پکڑنا. کسی کے دل میں کسی بیوی کا احترام, محبت زیادہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں. کیوں؟ جو جتنی خدمت کرے گی اتنا مقام پائے گی. ایک بیوی کے گھر میں آپ آئے, اس نے آتے ہی دروازے پہ ہی آپ کو ویلکم کیا, آپ کے ہاتھ کا سامان لیا, آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا, آپ کو چارپائی پہ آپ آ کر بیٹھے, وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ گئی, اس نے جوتے کھولے, آپ کی جرابیں اتاری, آپ کو روح افزا بنا کے پیش کیا, تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے گرم گرم کھانا لگا دیا, سلاد کاٹ کے لے آئی, آپ کو دعائیں دینے لگی. دیر سے آئے ہیں, ٹینشن تو نہیں, راستے میں کوئی پریشانی تو نہیں, اللہ آپ پہ رحم فرمائے, اللہ آپ کے مال میں برکت دے, اللہ آپ کی اولاد کے اندر خیر عطا فرمائے. بندے کا سینہ 2 فٹ چوڑا ہو گیا, اور دوسری بھی بڑھ گئی, تینوں کل کے اسی ہلدی مکی ہے, منہ چک کے آ گیا, ہلدی نہیں لے آ سکتا. بندہ وہی سے کہتا ہے معاف کرنا میں واپس جاتا ہوں, دوبارہ لے کے آتا ہوں. مختلف صورت ہے. ایک بیوی آتے ہی اس کے ساتھ ایسا برا سلوک کرتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں 120 پہ گاڑی دوڑا کر آیا, میں ہی بد نصیب ہوں, میں 60 پہ کیوں نہیں آیا, جو گھنٹا باہر اور گزرنا تھا وہی اچھا تھا. اور ایک بیوی آپ کو ویلکم کرتی ہے, آپ کے ساتھ آپ کے لیے تیار ہوتی ہے, آپ کے لیے اچھا اسلوب اختیار کرتی ہے, تو لازمی بات ہے دل کی محبت کدھر جائے گی؟ جو آپ کے لیے زیادہ اپنی زبان کو نرم رکھے گی. لیکن انصاف کا تقاضا باریوں میں, انصاف کا تقاضا نہ نفقے میں, ایک کے لیے 200 روپے کا سوٹ تو دوسری کے لیے 500 کا نہیں. جو اس کو دے رہے ہو وہی اس کو دو, جو وقت اس کو دے رہے ہو وہی وقت اس کو دو. دنیاوی ظاہری معاملات میں مکمل انصاف کرو. اگر یہ انصاف کرتے ہو تو اللہ نے حق دیا ہے کہ خاوند 2-3-4 بیویاں کر سکتا ہے انصاف کے تقاضے پورے کر کے, وگرنہ وعید بڑی شدید ہے. تو عورت کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں یہ دوسری شادی نہ کر لے, تو اس جائز حق سے روکنے کے لیے وہ بنگالی بابا, ملتانی بابا, کالے علم کا کاٹ پلٹ کا ماہر بابا, اس کے گیڑے مارنا شروع کرتی ہے. ایمان سے بھی برباد ہوتی ہے اور مال اور بعض اوقات عزت بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے. میں ایک حل بتاتا ہوں ہر اپنی اس مسلمان بہن کو جس کے گھر کے اندر کوئی چپکلش ہے, جس کے گھر کے اندر اس کے خامن سے کوئی ٹینشن ہے, جس کے گھر کے اندر کوئی آپس کے اختلافات اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ زندگی سکون کی بجائے بے سکونی اور پریشانی کی طرف آ رہی ہے. یہ تو ہے حرام جادو جو بنگالی بابا بتاتا ہے, جو عامل بابا بتاتا ہے, جو چشتی بابا سے ملتا ہے. ایک حلال جادو ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیں دیتی ہے. اور وہ حلال جادو کیا ہے کہ سب سے پہلے اے مسلمان بہن, اپنے خامن کو راغب کرنے کے لیے, اپنے خامن کا دل اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کچھ کام بتائے ہیں اسلام نے, شریعت نے, ان کاموں پہ عمل کرو تو یہ خامن حقیقی معنوں میں آپ کے حلال جادو کا ایسے اسیر ہوگا کہ یہ دائیں طرف بائیں طرف جھانکنا چھوڑ دے گا. اور وہ کہ بیوی اپنے خامن کے لیے بہترین بناؤ سنگار کرے. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز کے بعد اپنی تمام زوجات کے گھر میں چکر لگایا کرتے تھے ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے, ہر بیوی کے گھر جاتے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, حضرت عائشہ نے اپنے بالوں میں زعفران کی خوشبو لگائی بھی اور آپ علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی بالوں کو کھول دیا اور ان کو حرکت دی جس کی خوشبو پیارے حبیب علیہ السلام تک بھی پہنچی. تو آپ نے فوراً جواب میں کیا کہا, عائشہ آج تیری باری نہیں ہے, آج تیری باری. تو کیا معنی اس سے, اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ عورت جس دن اس کے خامند کی اس کی طرف باری ہو اس کے لیے تیار ہو, بناؤ سنگار کرے. کسی خامند کو اگر مہندی لگانا پسند ہے اس کے لیے مہندی لگائے, کسی کو میک اپ کرنا پسند ہے تو اس کے لیے میک اپ کرے, اس کے لیے اچھا لباس رکھے, کوئی 1-2-3-4 سوٹ ایسے ٹانگ دے جو صرف خامند کے گھر آنے پر ہی زیب تن کیے جائیں. اور اکثریت الا من رحم ربی, ہمارے گھروں کی اکثریت اس لذت سے ناواقف ہے. اگر بیوی کو پیغام دیا جائے کہ فلاں فیملی نے ہماری دعوت کی ہے اور میں آپ کو بتانا بھول گیا, ایک گھنٹہ رہ گیا تیاری کر لو, وہ لڑنے کے لیے اچھل اچھل کے آتی بھی, ایک گھنٹے میں تیار ہو سکتی ہے عورت؟ آپ کو شرم نہیں آتی جب فون آیا تھا اس وقت کیوں نہیں بتا دیا, میں نے کوئی اپنا خاص لباس تیار کرتی, اس کے ساتھ میچنگ سوٹ, اس کے ساتھ جیولری, اس کے ساتھ ویسے شوز, سارا کچھ. وہ جب تیار ہو کے نکلتی ہے نا کہیں شادی پہ جانے کے لیے, پکنک پہ جانے کے لیے, کسی دعوت پہ جانے کے لیے, بندہ مڑ مڑ کے پھر دے وہی ہے, کوئی اور نکل آئی, میرے والی تیوی دی نہیں سی. اب یہ سارا بناؤ سنگار, یہ ساری خوبصورتی, یہ ساری کچھ, یہ ساری چیزوں کا حقدار وہ مسکین ہے جس کے پاس بیگم جب آتی ہے تو اس کے کپڑوں سے لہسن کی, ادرک کی, پیاز کی, ہری مرچوں کی بدبو کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا. اور اسے اگر کہہ بھی دے کہ آپ کپڑے بدل کے, 8 بچوں کا پالتی ہوں آپ کے, میرا کیا قصور ہے اس میں؟ تو بھائی پالتی ہو, آپ کی ڈیوٹی یہی ہے, اس کا اجر آپ کو اللہ نے عطا فرمانا ہے. عورت کے ذمہ اللہ نے 4 کام لگائے, 5واں کوئی کام نہیں. فرض نماز, فرض روزے, عزت کی حفاظت, خامن کی اطاعت, 5واں کام نہیں ہے. عورت کے ذمہ تحر القادری صاحب کے ساتھ جلوس نکالتے ہوئے اسلام آباد کی سڑکوں پہ لانگ مارچ کرنا, نہیں ہے, یہ عورت کا کام نہیں. تبلیغی جماعت کی جماعتیں نکال کے عورتوں کا نکلنا, عورتوں کا الگ پروگرام چل رہا ہے, یہ عورتوں کی ڈیوٹی نہیں. چار کام شریعت محمدیہ بتاتی ہے, فرض نماز, فرض روزے, عزت کی حفاظت, خامن کی اطاعت. حدیث میں آتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول کے کہا جائے گا جہاں سے جی کرتا ہے جنت میں چلی جائے. اور ان چار کاموں میں سب سے اوکھا کام کیا ہے؟ خامن کی اطاعت. یہ سب سے اہم مشکل کام ہے, یہ کام نہیں ہوتا. اس کام کی طرف آئیے, بناؤ سنگار کیجئے, اپنے خامن کے لیے تیار ہو. آپ کو پتا ہے مثال کے طور پہ شام 6 بجے آپ کے خامن نے گھر میں آنا ہے, آپ نے وہ برتن جو خامن کے آنے کے بعد دھونے ہیں اس کو 4 بجے نہیں ختم کر سکتے, اس کو 5 بجے ختم کریں. آدھے گھنٹے پہلے آپ نہائیں, اچھا ڈریس پہنے اور تیار ہو کے فارغ ہو کے اپنے خامن کے استقبال کے لیے بیٹھ جائیں. یہ بندہ جو اپنے دوستوں میں ڈیوٹی کے بعد 2 گھنٹے ایکسٹرا ضائع کر کے آیا تھا, جب آپ کو اس حالت میں دیکھے گا تو باہر وقت گزارے گا؟ یہ گھر میں داخل ہوتے ہی فون ہی آف کر دے گا, تو جی بڑا مصروف تھا. ایک شیخ کو میں نے فون کیا, جمعے کا دن تھا, فون کرتا رہا نہیں اٹھایا. اگلے دن بات ہوئی, میں نے کہا شیخ آپ کو کل بڑے فون کیا آپ نے اٹھایا نہیں. کہا توصیف صاحب آپ نہیں سمجھتے, جمعے کا دن میری بیگم کا دن ہوتا ہے, میں موبائل آف کرتا ہوں. جب اس طرح پیار و محبت سے عورتیں اپنے خامندوں کا استقبال کریں گی تو بندہ اپنے آپ ان کے پیچھے چلے گا. آپ اپنے آپ کو خامند کی لونڈی بنا دو, وہ اپنے آپ کو آپ کا غلام بنائے گا. آپ اپنے آپ کو جھکاؤ تو وہ آپ کے سامنے خود بخود جھکے گا, لیکن اگر آپ اس کے ساتھ 110 اور 220 دو تارے ہوتی ہیں نا, 220 میں دونوں تارے گرم لگا دو, ٹھنڈی نہ لگاؤ تو پٹاخہ نہیں بچے گا, ساری وائر جل جائے گی پچھلی. اگر آپ غصے میں ہیں, خامند بھی غصے میں اور دونوں ٹکرا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ پٹاخہ ہی بجے گا, خاندان ہی برباد ہوگا, طلاق تک نوبت پہنچے گی. آپ اس کے سامنے جھک جائیے, آپ اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیجئے, جیسے آپ کہتے ہیں میں ویسے کر لیتی ہوں. یہ 2 جملے خامند کے دل کے اندر آنے والے ہر فصل, بیوی کے یہ 2 جملے, جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کر لوں گی, جیسے آپ چاہیں گے میں ویسے کر لوں گی, خلاص بندے کا غصہ گیا. اور اگر وہ کہے جی کیوں, میں بھی تیرے دانے لے کے کھانی ہے, یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی. وہ کہتا نہیں آپ کو ماننی پڑتی ہے, پتہ بچے تم دیکھ رہے ہیں اور دونوں کے اندر فساد ہو رہا ہے. یہ حلال جادو ہے جس کو اپنانے سے گھروں کے اندر فساد ختم ہوتا ہے. ایک اور انداز, شوہر کے مال کی حفاظت. وہ گھر بڑے ہی پرسکون ہیں جہاں خاوند آنے کے بعد اپنا ڈریس چینج کرتا ہے, گھریلو لباس پہنتا ہے, تو اس کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ بٹوے کے اندر پیسے آج گن کے نہیں رکھے تھے, پتہ نہیں صبح ڈیوٹی پہ جاتے ہوئے کتنے باقی رہیں گے کتنے نہیں. اسے پتہ ہے کہ عورت امانت دار ہے, خدمت گزار ہے, میرے مال کو اپنا مال سمجھتی ہے, اس کی رکھوالی ہے, اس گھر کے اندر بڑا سکون ہے. اور جس گھر میں داخل ہوتے خاوند سب سے پہلے بٹوا نکال کے ماں کو پکڑایا, امی جی سنبھال کے رکھے آجے, ڈینڈ کو بچا کے رکھا جائے, وہ نہ کٹ کے لائے جائے کچھ. میں کئی ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں, واللہ خامن سونے سے پہلے اپنا بٹوا نکال کے اپنے تکیے کے نیچے رکھتا ہے کہ اگر ہاتھ ڈالے گی منڈی کے نیچے ہاتھ جائے گا, اپنے آپ آنکھ کھلے گی دیکھوں گی کیا کر رہا. جب وہ اپنے خامن کے مال کی رکھوالی نہیں بلکہ چوری کرنے کے در پہ ہے. اور ایسی عورتیں آپ دیکھو کہ ہفتے کے اندر 2 مہینے کے اندر 2-3 دفعہ ضرور اپنے پچھلے ماں باپ کے گھر گیڑا مار کے آتی ہے کہ جو اکٹھا کیا ہے دال چینی حلوا چاول وہ اپنی امی جی کو دے کے آ جاؤں کہ بس فلائی کر رہی ہوں, آپ فکر نہ کرو, یہ لین نہیں بند ہوگی. جب خامن کے دل میں یہ آ جائے کہ یہ میرے مال کی رکھوالی بننے کی بجائے اس کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے, تو دلوں میں جدائی اور نفرتیں اور اختلافات کے بیچ تو اپنے آپ وہاں پر پروان چڑھیں گے. اسی طرح خامن کو اپنا دیوانہ بنانے کا ایک طریقہ, ایک گر جو کرنے والے کام ہیں, وہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے. جب خامن دیکھتا ہے اپنے گھر میں آتا ہے, بچے صاف ستھرے ہیں, منہ دھلا ہوا ہے, کپڑے بڑے پیارے پہنے ہوئے ہیں, زبان پہ ان کے قرآن پاک کی صورتیں ہیں, پڑھنے کے اندر وہ ماہر ہیں, بہترین تربیت کے ایام سے گزر رہے ہیں, تو اپنے آپ پیار کس پہ آئے گا؟ بیوی پہ آئے گا نا. اور وہ گھر میں آئے اور دیکھے بچہ اس کا باہر گلی کے اندر بیٹھا ہے, آنکھیں اس کی بھری ہوئی ہیں, منہ اس کا دھلا ہوا نہیں ہے اور مٹی کے اندر مٹی ہوا ہوا ہے, جو کوئی شریف آدمی جاتا ہے پیچھے سے بک پڑ کے مٹی کی کھوتی پاتا ہے, وہ مڑ کے کہتا ہے کیا کہتا ہے بندہ, کسی چوڑ لگ دی ہے میں نے, اب اس کو کیسے پتا لگا کہ یہ چول ماں کا بچہ ہے؟ کس نے بتایا؟ اس کی تربیت میں. آپ آم کھاتے ہو نا, آم آم میٹھا, تو میٹھا آم کھاتے ہی کیا جملہ زبان سے نکلتا ہے, کسی میٹھے درخت کا پھل ہے, خوش ہوتے ہو نا. اور کھٹا ہو, بڑے کھٹے درخت کا پھل ہے, کس نے بتایا کہ یہ بوٹا کھٹا ہے؟ اس آم نے نا. ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے بڑا صاف ستھرا, بڑا نیٹ کلین, جو گزرتا ہے چچا جی السلام علیکم, انکل جی السلام علیکم, صاف ستھرے کپڑے ہیں, منہ دھلا ہوا ہے, زبان پہ پیارے جملے ہیں, تو ہم کیا کہیں گے؟ کسی شریف ماں کا بچہ ہے, اچھی ماں کا بچہ. کس نے بتایا کہ میری ماں شریف ہے؟ اس بیٹے نے. اور جو اس کو گالی دے, اس سے لڑائی کرے نا, منہ دھلا ہوا, کپڑے پھٹے ہوئے, ناک بہرا, تھوک گر رہا, بچے ہوندے ہوندے نے, سامنا ضروری تو نہیں ہوتا, بچے ہوندے نے بس خلاص. تو پھر جواب میں آئے گا کہ اس کی تربیت کرنے والے. یہ تربیت کا فن ایک ایسا عظیم فن ہے جو عورتیں اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہیں. خامد اپنے آپ وہ ڈیمانڈ 100 ریال کی کرتی ہے, خامد 200 ریال دیتا ہے کہ مجھے پتا ہے یہ سارا مال میرے بچوں کی تربیت پہ خرچ ہونا ہے. اسی طرح اپنے شوہر کے حکم کی فرما برداری کرے, یہاں تک کہ شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے. جب وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے, اب کوئی فرما برداری نہیں. اگر کوئی شوہر کہے اپنی بیوی کو میرے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر آؤ ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھائیں, بے پرد ہو کے انہیں آ کر ان سے سلام کرو, جہاں اللہ ناراض ہو رہا ہو وہاں نہ خامن کی مانی جا سکتی ہے نہ باپ کی مانی جا سکتی ہے. ہاں اللہ کی شریعت کی حدود میں رہ کر خامن جو حکم دے عورت اس کی اطاعت کرے. یہ وہ گر ہے, یہ وہ حلال جادو ہے جس سے انسان خامن کو اپنے پیچھے لگا سکتا ہے, دوسرے معنی میں اس کی محبت کو جی سکتا ہے. خامن کے کھانے پینے کا خیال, ان کے اوقات کا خیال. آپ بن سور کے تو بیٹھ گئی لیکن دوپہر کے 2 بج گئے اور ابھی تک اس غریب کو روٹی نہیں ملی, تو آپ کا میک اپ دیکھ کے اس کا پیٹ تو نہیں بھرے گا, آپ کے اچھے لباس دیکھ کے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اس کے کھانے کا وقت, اس کی بھوک کا, اس کے پیٹ کے اندر جانے والی چیزوں کی ٹائمنگ, اس کی پسند کا خیال, یہ وہ چیزیں ہیں جس سے عورت اپنے خامن کو اپنی محبت کے جال میں گرفتار کر سکتی ہے. اور اللہ کی قسم یہ حلال جادو ہے, یہ وہ جادو ہے جس کے کرنے سے آپ حلال راستے سے اپنے خامن کو اپنا گرویدہ بنا سکتی ہیں. محبت کا جادو اگر کسی پہ ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ ایسے مریض پہ وہ تمام آیات پڑھ کے دم کیا جائے جو آیات ہم نے جدائی کے جادو والے درس کے اندر بیان کی تھی. وہ تمام آیات سوائے سورت بقرہ کی آیت نمبر 102, اس آیت کی بجائے سورت تغابن کی آیت نمبر 14, 15, 16, یہ 3 آیات ان آیات کے ساتھ ملا لے اور پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پلائے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں, تمہاری اولادوں میں تمہارے دشمن ہیں. بیویاں اور اولادیں تمہاری دشمن ہیں. اگر کوئی بیوی اپنے خامن کو بے دینی سکھائے اور خامن اس کے پیچھے بھاگ پڑے تو دشمن ہوئی نا. جو لڑکی اپنے خامن سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو شیو کرے تو دشمن نہیں ہے. جو اولاد اپنے باپ سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ ہمارے گھر میں ڈش انٹینا کیبل گانے باجے شیطانی آلات سارے لا کر دو اور باپ ان کی بات مان کے وہ کام کرے تو یہ اولاد باپ کی دشمن نہیں ہے. بیوی اور اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں, ان سے ڈرو, ان سے بچ کے رہو, ان کے وار سے بچ کے رہو, وہ دشمنی کے حربوں سے بچ کے رہو. لیکن ہاں اگر تم معافی سے درگزر سے کام لو تو پھر جان لو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. انما اموالكم واولادكم فتنه واللہ عندہ اجر عظیم، یقینا تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ مال اللہ نے دیا ہے ہمیں آخرت کمانے کے لیے، یاد رکھیے گا اس جملے کو، یہ مال اللہ نے ہمیں دیا ہے آخرت کمانے کے لیے۔ دنیا کے حلال راستے پہ چلتے ہوئے ضروریات دنیا کو پورا کرنے کے لیے اور حقیقت میں آخرت کمانے کے لیے، اگر یہ مال کسی کی ہلاکت کا سبب بن جائے، کسی کی بربادی کا سبب بن جائے، اور وہ اس مال کے ذریعے بجائے اللہ کو راضی کرنے کے شیطان کی قید کے اندر پھنس جائے، تو یہ مال اس کے لیے ہلاک کرنے والا ہے۔ یہ اولاد اس لیے ملی ہے، ان کی نیک تربیت کریں، آپ مر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے لیے جب دعائیں کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی دعاؤں کا اجر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیتا ہے۔ یہ مال اولاد، اگر آپ نے ان کو اللہ کی دی ہوئی شریعت کے طریقوں پہ چلایا تو آپ کے لیے خیر ہے، وگرنہ یہ مال فتنہ ہے، یہ اولاد فتنہ ہے، اور اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت اجر و ثواب ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ اے ایمان والو، اللہ حکم کیا دے رہا ہے غور کیجئے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اپنی طاقت کے مطابق، اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اس کے راستے میں خرچ کرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جس نے اپنی ذات کو بخل سے بچا لیا وہی کامیاب ہوا، جس نے اپنی ذات کو بخل سے بچایا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا۔ ان آیات کی تلاوت کرنے کے بعد مریض بے ہوش نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر خلود کی تاری ہوگی، اس کے سر میں درد اور اسے گھٹن کا احساس ہوگا، اس کے معدے کے اندر شدید درد ہوگا، اور بعض دفعہ مریض وقفے وقفے سے قے کرنے لگ جاتا ہے، الٹی کرنے لگ جاتا ہے، اور خاص طور پہ اگر اس کو جادو کھلایا یا پلایا گیا ہے تو اس کے پیٹ میں شدید درد ہوگا۔ کسی چیز پر جادو کر کے وہ اس کو کھلا دی گئی یا اس کو پلا دی گئی تو ان آیات کی تلاوت سے پھر اس کے معدے میں درد ہوگا، اس کے پیٹ میں تکلیف ہوگی۔ اگر وہ قے کرنے لگے تو پھر اس پر سورۃ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ اور سورة طه کی آیت نمبر 69، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ ان آیات کو پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور یہ پانی اس مریض کو پلا دے، اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکل سکتا ہے کہ مریض کو فوراً سیاہ یا سرخ رنگ کی قے آئے گی، اور اگر یہ قے مریض کر لیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مریض کو اللہ نے شفا دے دی، اس نے جو جادو کے آثار کھائے یا پیے تھے وہ قے کے ذریعے نکل گئے۔ اور اگر وہ قے نہیں کرتا تو پھر یہ پانی پڑھ کے اسے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ اس پانی میں اور پانی ملاتا رہے، استعمال کرتا رہے، پیتا رہے، یہاں تک کہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں۔ جادو کی اقسام میں سے ایک قسم نظر بندی کا جادو ہے، انسان کی نظر کو بند کر دینا، جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ہو نہیں رہا ہوتا۔ لاسانی سرکار پیر کا آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا جس میں مرغے کو ذبح کرتا ہے، خون نکل رہا ہے، یہ نظر بندی ہے۔ اس کی شارک بھی کاٹ دیتا ہے، اس کی گردن بھی اٹھا کر دکھاتا ہے، خون بھی سارا نکل گیا، مرغا پھر بھی زندہ ہے۔ اسی طرح کی نظر بندی کا ایک جادو، یہ تو لاسانی سرکار باپا جی تھے نا، وہ ہندو ہے نیپال کا، وہ ہندو ایک مرغے کی ٹانگیں توڑتا ہے، اس کے سر کے اندر چھری مارتا ہے، وہ چھری اس کے حلق سے نکالتا ہے، مرغے کو چھری پہ ٹانگ دیتا ہے، وہ ڈیڈ باڈی بالکل ختم ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، پھر وہ چھری نکال کے چھو منتر کر کے جب پھینکتا ہے، مرغا اٹھ کے دوڑ لگا دیتا ہے۔ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أحمد. استغفر الله، استغفر الله. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. عن زيد رضي الله عنه

أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي. ثاني سرکار کی کرامت ہے تو یہ ہندو سرکار کی کرامت ہے؟ کوئی عقل استعمال کیجئے. یہ جادو ہے نظر بندی کا, نظر بندی کا جادو ہے. قرآن حکیم مالک کا فرمان سنیے. قالوا یا موسیٰ, مالک موسیٰ علیہ السلام اور فرعونی جادوگروں کا واقعہ ہمارے سامنے بیان فرماتا ہے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام یا تو آپ ڈالیے یا پھر ہم ڈالتے ہیں, یا تو ہم اپنا جادو دکھاتے ہیں یا پھر آپ دکھائیے. قال القوا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم اپنی دکھاؤ, اپنا جادو ڈالو. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. انہوں نے جب اپنا کرتب دکھایا, اپنا جادو دکھایا تو لوگوں کی نظر بند کر دی, لوگوں کی نظروں پہ جادو کیا اور ان پر ہیبت غالب کر دی. یہ ایک طرح کا انہوں نے بہت بڑا جادو کیا. قرآن حکیم اس کو سحر عظیم کہہ رہا ہے, بہت بڑا جادو. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی کی, اے موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو, اپنے عصا کو زمین پہ گرائیے. انہوں نے جو بھی یہ کر کے دکھایا ہے کھیل تماشا, آپ کا عصا ان سب کو ختم کر دے گا, کھا لے گا, نگل لے گا. ان کا کھیل تماشا انہوں نے نگلنا شروع کر دیا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون, تو حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کھیل بنایا تھا وہ ختم ہو گیا. فرعونی جادوگروں نے جو رسیاں پھینکی تھی وہ تو لوگوں کی آنکھوں پہ جادو تھا, ان کی نظر بندی کی گئی تھی. جادوگر بھی جانتے تھے کہ یہ اثر حقیقت نہیں, ڈرامہ ہے, جادو ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا اسلحہ پھینکا, اپنی لاٹھی پھینکی, جو اسلحہ بنا وہ معجزہ تھا اور اس نے وہ حقیقت تھی کہ اس نے ساری چیزوں کو ختم کر دیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين, بس وہ جادوگر اس موقع پہ ہار گئے اور خوب ذلیل ہوئے, لیکن سمجھ گئے, حقیقت کو جان گئے, پہچان گئے. ہم نے جو کیا تھا وہ ڈرامہ تھا, وہ جادو تھا, وہ رسیے تھی, اور جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ جادو نہیں ہے, وہ حقیقت تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ جب انہوں نے اپنے سامنے یہ منظر دیکھا, وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, سارے کے سارے جادوگر ایک اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو گئے, سجدے میں گر گئے, مسلمان ہو گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, انہوں نے آواز لگائی ہم اللہ پر, جہانوں کے پالنہار پر ایمان لے کر آئے. ہم نے جو کیا تھا وہ تو نظر بندی تھی, وہ تو جادو تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا یہ تو حقیقت ہے. ہم ایمان لے کر آئے, کس پہ؟ رب موسیٰ و ہارون, اس پہ ایمان لائے جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے. آئیے قرآن حکیم میں سورۃ طٰہٰ کی آیات کو سنتے ہیں. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا, وہ دوڑ رہی ہیں اور سانپ کی صورت اختیار کر گئی. موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ یہ رسیے ہیں, یہ لکڑیاں ان کے جادو سے دوڑ بھاگ رہی ہیں. یہ خیال کس کو گزرنے لگا؟ بولیے, موسیٰ علیہ السلام کو. یہاں پہ میں ایک مسئلہ اور بھی سمجھاؤں گا, میرے ساتھ رہیے گا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ, جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ ان کی لکڑیاں, ان کی رسیاں تو دوڑ رہی ہیں, پس موسیٰ علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں ڈرنے لگے, ڈر گئے. میرا عصا تو ایک لاٹھی ہے. بتائیے, جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے, چھیڑنا مقصود نہیں, طنز کرنا مقصود نہیں, ان کو سوئی چبھانا مقصود نہیں صرف طنز کے لیے, ان کو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی طرف بلانا مقصود ہے. جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے, اولیاء اللہ کو علم غیب ہوتا ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہے, اللہ سے کلام کرنے والے نبی, لیکن ان کو نہیں پتا لگا کہ یہ حقیقت نہیں ہے, وہ اس کو حقیقت جان بیٹھے اور ڈرنے لگے. قلنا لا تخف, مالک فرماتا ہے پھر ہم نے کہا موسیٰ نہ ڈرو، انک انت الاعلی، تو ہی غالب ہو کر رہے گا، فتح تیرے لیے ہے، غلبہ تیرے لیے ہے. اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو تو پتا ہونا چاہیے تھا نا کہ یہ لاٹھیے ہیں، رسیے ہیں، جادو کے زور پہ مجھے دکھائی دے رہی ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں ہے. القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، ڈالیے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اپنے عصا کو، انہوں نے جو کچھ کیا ہے سب کو کھا جائے گا. انما صنعوا کید ساحر، یہ تو جادو کے لیے ہے جو انہوں نے کر کے دکھائی ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتا، جادوگر جہاں سے مرضی آ جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر نبیوں کو علم غیب ہوتا تو اس قصے کے اندر یہ کیوں کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں ڈر گئے؟ مالک فرماتا ہے ہم نے کہا قل لا تخف، نہ ڈرو. یہ آیت پیغام دے رہی ہے علم غیب خاصا ہے صرف میرے اللہ کا. فالقی السحرۃ سجدا، جب یہ منظر ہوا اس اسدہ نے، اس عصا موسیٰ نے سب کو ہڑپ کر لیا، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، آواز لگائی، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان. اللہ کے لیے اس ایمان کی قوت پر غور کیجئے. وادی کفر میں تھے، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا، دل کے اندر ایمان اتر آیا، فوراً آواز لگائی، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے. فرعون کہنے لگا قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، تم اس پہ ایمان لے آئے ہو میری اجازت سے پہلے، میں نے تمہیں اجازت نہیں دی کہ موسیٰ کے رب پر ایمان لاؤ، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے کر آئے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے، یہ تمہارا استاد ہے، اسی نے تمہیں جادوگری سکھائی. فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ ڈالوں گا، ایک طرف کا ہاتھ کٹے گا تو دوسرے طرف گٹھا. فرعون اب ڈرا رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے ان کو جو چند لمحات پہلے وادی کفر میں تھے، پھر اللہ کی توحید پہ ایمان لے کر آئے اور نبی کے ساتھی بنے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں کھجور کے تنوں پہ سولی چڑھا دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى، اور پھر تم جان جاؤ گے جب تمہارے مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پاؤں کٹیں گے، تمہیں پتہ لگ جائے گا ہم میں سے زیادہ عذاب دینے والا، شدید مار پیٹ کرنے والا کون ہے. جواب سنیے مومنوں کا، جواب سنیے اہل ایمان کا، جب انہیں دھمکیاں ملتی ہیں، جب انہیں پیغام ملتے ہیں اب مار دیے جاؤ گے، اب کاٹ دیے جاؤ گے، اب گولیوں سے بھون دیے جاؤ گے، اب بموں سے اڑا دیے جاؤ گے، اب تمہاری زندگی کے ایام گنتی ہو چکے، جواب کیا نکلتا ہے اہل ایمان کی زبان سے؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، انہوں نے جواب دیا ناممکن ہے ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ گئی. جب تک پتا نہ تھا تیرے پیچھے تھے، اب حقائق ہمارے سامنے آ گئے، دلائل واضح ہو گئے، اب ان دلائل کو چھوڑ کے تیری اندھی عبادت کریں یہ نہیں ہو سکتا. والذی فطرنا، یہ نہیں ہو سکتا، اب دلائل ہمارے سامنے ہے اور اس اللہ پر کو ہم نے پہچان لیا جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا. فقضی ما انت قاض، اب جو جی میں آتا ہے کر گزر. فقضی ما انت قاض، اہل شرک کو جواب دیا جا رہا ہے اہل توحید کی طرف سے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، جو کر سکتا ہے کر گزر. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کر کیا لے گا، دنیا کی زندگی کوئی ختم کر سکتا ہے نا، اور تو کچھ نہیں. ہم بھی جواب میں کہتے ہیں ان اہل شرک کو ببانجے توحل جو اہل توحید دعات کا پیغام دیتے ہیں، مارنے کے لیے آ گئے ہیں، تیار ہو جاؤ، اڑا دیں گے، بھون دیں گے، احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی طرح ببوں کا نشانہ بنا دیں گے، ابراہیم سلفی رحمت اللہ علیہ کی طرح گھروں میں بیٹھے ہوئے کو گولیوں سے بھون دیں گے. ہم کہتے ہیں کر کیا لوگے، ارے دنیا کی زندگی کو ختم کرو گے، مرنے کے بعد تو رب کا دیدار ہوگا. تمہارے پلے میں کچھ نہیں، تم فقیر ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے سوائے روح اور جسم کے رشتے کو توڑنے کے لیے، توڑ سکتے ہو تو توڑ دو۔ اللہ کی قسم جب روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹے گا تبھی یہ روح اللہ کی جنتوں میں جائے گی، مرنے کے بعد تو جنت ملے گی۔ فرعون نے جسم پہ میخے اور کیلے گاڑی، زمین پہ لٹایا، اس کی شدت درد کی بڑھی، اس کی نظریں آسمان کی طرف بلند ہوئی، مالک کو اپنی بندی پہ ترس آیا۔ اللہ نے جنت اور اس اپنی بندی کے درمیان پڑے ہوئے سارے پردوں کو ہٹا دیا اور اس کو جنت میں اس کا گھر دکھا دیا۔ وہ مسکرانے لگی، کیلے لگ رہی ہیں، زخمی ہو رہی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ فرعون کہتا ہے انظروا الی ہذہ المجنونہ، اس پاگل کو دیکھو، میں اس کو عذاب دے رہا ہوں، یہ مسکرا رہی ہے۔ اور وہ ظالم نہیں جانتا یہ رب کی جنت کو دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ اہل شرک اگر اہل توحید کی آواز کو بند کرنے کے لیے انہیں قتل بھی کر دیں، کوئی اللہ کی قسم نقصان نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کی جنتوں کے مہمان بننے کا پیغام ہے۔ ان مومنوں نے کہا فرعون کر جو کر سکتا ہے، کرے گا کیا، تیرے پلے میں ہے کیا، نہ تو جنت کو کینسل کر کے ہمیں جہنم دے سکتا ہے، نہ اپنی جہنم کو کینسل کر کے تو جنت میں جا سکتا ہے، تو کرے گا کیا، دنیا کی زندگی ختم کرے گا، کر لے۔ انا آمنا بربنا، ہم ایمان لے کر آئے اپنے رب پہ۔ ہم بھی کہتے ہیں لوگوں سنو، ہم نے اللہ کو داتا مانا ہے، اللہ کو غریب نواز مانا ہے، اللہ کو بندہ نواز مانا ہے، اللہ کو بندہ پرور مانا ہے، اللہ کو غوث اعظم مانا ہے، اللہ کو مشکل کشا مانا ہے، اللہ کو غریب نواز مانا ہے، بندہ نواز مانا ہے، باقی سب کا انکار کرتے ہیں۔ دھرتی پہ نہ کوئی داتا ہے، نہ غوث اعظم ہے، نہ بری کرنے والا ہے، نہ غریب نواز و بندہ نواز و بندہ پرور ہے، سب منگتے، سب جھوٹے، سب کلاش، سب فقیر، سب کا داتا اپنے عرش پہ اللہ ہے۔ آمنا، ہم ایمان لائے اپنے رب کی توحید پہ، ہم ایمان لائے لا الہ الا اللہ کے عقیدے پہ۔ لیغفر لنا خطایانا، ہم ایمان لائے اس امید پہ کہ اللہ ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سابقہ خطاؤں کو معاف فرما دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو ہمیں مجبور کر کے ہم سے جادو کروایا کرتا تھا، ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ واللہ خیر وابقا، اللہ ہی بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اور وہی باقی رہنے والا ہے، اللہ باقی رہنے والا ہے، باقی سب برباد ہونے والے ہیں، پوری دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوا، یہ پانی، یہ درندے، یہ پرندے، یہ انسان، پوری دنیا ملیا میٹ ہونے والی ہے۔ اگر بقا ہے ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس اللہ کے لیے جو عزتوں والا رب ہے، اللہ کے لیے رب کی توحید کو پہچانیے، مالک کی توحید کو سمجھیے، اللہ کی توحید کے فہم کو اپنے دل میں بٹھائیے، اور اپنے دل سے مردوں کے سارے ڈر اور خوف کو نکال کے پھینک دیجئے۔ رب محمد کی قسم، یہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے ہمارے لیے جو ہمارے رب نے لکھا ہے، جو تکلیف ہمیں آنی ہے ہمارے رب نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے، وہی آ کر رہے گی۔ اور جو رب نے ہمارے لیے تقدیر میں تکلیف نہیں لکھی، پوری دنیا مل کے بھی وہ تکلیف نہیں دے سکتی۔ اس پیغام کو اپنے دل میں اتاریے، اس پیغام کو اپنے سینے پہ، تختی پہ لکھئے، اپنی زبانوں پہ جاری کیجئے، اپنی اولادوں کی تربیت کیجئے، ان کو تعلیم دیجئے، اور پھر میدان عمل میں کودئے۔ اللہ کی قسم، آواز لگائیے کہ جس طرح اہل شرک اپنے کفر اور شرک کو پھیلانے میں اللہ سے نہیں شرماتے، اللہ کا ڈر ان کے دل میں نہیں آتا، ہم اپنے رب کی سچی توحید کا آوازہ لگانے میں کسی مردے سے بھی نہیں ڈرتے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، جب تک زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا، جب تک زندہ رکھنا توحید پہ رکھنا، جب تک زندہ رکھنا لا الہ الا اللہ کی تحریک کا خادم بنا کے رکھنا۔ اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں، تیرا کمال ہے، تیرا فضل ہے، تیری رحمت ہے کہ تو ہمیں اپنی توحید کے آوازے کو آگے پہنچانے کے لیے منتخب کر لے اور اس نوکری کو قبول کر لے۔ لوگوں، اللہ کا دین میرا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین انسانوں کا محتاج نہیں ہے، انسان اور میں محتاج ہے کہ ہم رب کے دین کی خدمت کریں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں نہیں کروں گا تو کچھ نہیں ہوگا، تو یاد کر لو اللہ نے تاتاریوں کے اندر سے بھی مسلمان کر کے اپنے نیک بندے بنا لیے تھے۔ اس لیے اس دین کے لیے کچھ کر گزرو، زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ یہ زندگی پہلا اور آخری چانس، دوبارہ نہیں ملے گا، دوبارہ ریٹیسٹ نہیں ہے، ایسے ہال کا چانس نہیں ہے، واپسی دنیا میں آنے کا کوئی صورت نہیں ہے۔ کر گزرو موت کے آنے سے پہلے، ہاتھوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے گرنے سے پہلے، چمکتی ہوئی آنکھوں کے پتھرانے سے پہلے، بولتی ہوئی زبان کے لڑکھڑانے سے پہلے، دھڑکتے ہوئے دل کے پتھر ہونے سے پہلے کر گزرو، تاکہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اس کی رحمتوں کا واسطہ دے کے کہہ دے سکے اللہ پاپی تھے، گناہگار تھے، خطا کار تھے، سیاہ کار تھے، لیکن لا الہ الا اللہ کے آوازے کو گلی گلی میں بجایا کرتے تھے، تیری توحید کے ڈنکے سنایا کرتے تھے، لوگ مردوں کو داتا کہتے تھے اور ہم علی الاعلان کہتے تھے، مردوں کو داتا کہنے کے منکر ہیں، زندوں کے رب، دنیا کے رب، انبیاء کے رب، اولیاء کے رب، اتقیاء کے رب، ایک اللہ کو داتا مانتے ہیں اور اسی کی دعوت دیتے ہوئے تیرے پاس آئے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔